na Allah tabarak wa taala anaenda wale wenye kufanya vizuri, wale ambao kazi yao ni kusamehe yale ambayo wamefanyiwa na ndugu zao, wale ambao kazi yao ni kuzizuia hasira zao, wale ambao wanaotoa katika hali ya furaha, wale ambao wanaotoa katika hali ya dhiki, Allah tabarak wa taala anasema uiddat lilmuttaqin. Hiyo pepo imeandaliwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwao wanamuogopa. Kisha Allah kaendelea pia akasema walladhina idha fa'alu fahishatan, wale ambao wameandaliwa pepo, miongoni mwa sifa zao ni wale ambao wanapofanya jambo chafu na jambo ovu, wanapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina idha fa'alu fahishatan, wale ambao wanaofanya jambo chafu, mambo maovu, dhakarullaha, basi humtaja na humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidhunubihim, na humuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani mwenye kusamehe madhambi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, na hawajaendelea kuyafanya yale ambayo wanayoyafanya katika maasi, yale madhambi wanayoyafanya wao hawaendelei, bali wanamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, malipo yao ni yapi? Allah subhanahu wa ta'ala akasema ulaika, hawa waliopita huko nyuma, jazaohum maghfiratun min rabbihim, malipo yao ni msamaha utokao kwa Mola wao. Wa jannatun, na watapata pepo ambayo ni mabustani, tajiri min tahtiha al-anhar, bustani ambazo chini yake yanapita inapita mito. Tajiri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, wataingia katika hizo bustani. Wa ni'ma ajrul amilin, na ubora wa ujira kwa wale ambao wanaofanya. Ujira uliokuwa bora ni kwa wale ambao wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomkumbuka Allah subhanahu, wanaomuomba msamaha Allah tabarak wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa ta'ala, aya hii au aya hizi zinawataka Waislamu wayakimbilie mambo ya kheri. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zingine anasema wastabiqul khairat, kimbilieni mambo ya kheri, yale mambo ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyafundisha na Mtume alayhi salatu wa salam pia ameyaelekeza watu wayakimbilie. Fabidhalika falyatanafasil mutanafisun, washindane wenye kushindana, watoe juhudi zao wale wenye kutoa juhudi katika kuyakimbilia mambo ya kheri. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم يا نسيمة بادروا بالأعمال كبلياني مambo ya khairi, kimbilieni mambo mazuri, na mambo mazuri asili yake hayawezi yakawa ni mazuri isipokuwa yakamilishe masharti mawili. Jambo la khairi na jambo zuri haliwezi likakubalika mbele ya Allah tabarak wa ta'ala mpaka liwe linapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni sharti la mwanzo. Jambo lote la khairi zuri, hakikisha lile ni lile ambalo walifanya kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Sharti la pili la kukubaliwa amali yako nzuri, lazima liwe limewafikiana na alivyofundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema badiru bil a'mal, kimbilieni kufanya matendo mema. Fitanan kaqita'i al-laylil mudhlim, zitakuja kutokea fitna, yatakuja kutokea mambo mazito, mudhlahima, mambo makubwa. Kaqita'i al-laylil mudhlim, kama vile sehemu ya usiku wenye kiza. Mtume alayhi salatu wasalam anafananisha mitihani na fitna zitakazokuja kutokea huko mbele, zitakuwa ni totoro, ni kiza totoro ambalo halina nuru ndani yake, kwa maana ni mambo yatakayotokea lakini watu watakuwa hawayajui. Fitanan kaqita'i al-laylil mudhlim, akaanza kutaja baadhi ya fitna hizo. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, anaamka asubuhi mtu hali ya kuwa ni muumini. Wa yumsi kafira, na jioni jua linabadilika au linazama hali ya kuwa tayari ameshakuwa ni kafir. Mtu anaamka asubuhi, yu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, anaamini vitabu vya Allah, anaamini malaika, anaamini mitume, anaamini siku ya mwisho, anaamini qadari na khairihi wa sharrihi. lakini anaamka huyo asubuhi jua linakwenda kuzama, anakuwa ni kafir murtaddan yasubbu din Allah, anaritadi na anaitukana dini ya Allah tabaraka wa taala, haikubali tena. Hii ni fitna. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, au anaweza mtu jioni inaingia hali ya kuwa ni muumini, lakini asubuhi anapoamka tayari ameshakufuru. Kisha mtume akasema yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, huyo anaiuza dini yake kwa starehe tu za duniani, anaiuza dini yake kwa starehe ya duniani. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya badiru bil a'mal, kimbilieni matendo mema, kwani fitan, mitihani na fitna ni mingi kiasi ya kwamba wengi katika sisi hatujui hizi fitna. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, katika matendo mema ambayo tunatakiwa sisi tuyakimbilie na tuyafanye, katika matendo mema ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuyakimbilie na tuyafanye, ambayo yamehimizwa ndani ya Qur'an na yamehimizwa katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam Sayyidul Adnan alayhi salatu wasalam, ni ile hadithi aliyopokea Aisha radhiyallahu anha, ambayo ni hadithi ameipokea Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Aisha radhiyallahu anha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam yasumu hatta la hatta naqul la yuftir, alikuwa Mtume akifunga akiendelea katika taratibu ya kufunga akiwa katika saumu mpaka sisi tunasema ya kwamba huyu hawezi kufungua tena. Kana Rasulullah, alikuwa Mtume wa Allah yasumu hatta naqul la yuftir, alikuwa akifunga mpaka pale sisi tunasema ya kwamba huyu hatofungua tena. Wa yufthiru hatta naqula la yasum, na alikuwa kipindi kingine Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafungua, kwa maana anakula kama ni asubuhi au mchana au jioni, akiendelea na utaratibu wa kula. Tukaangalia taratibu hizi za Mtume alayhi salatu wasalam mpaka tukasema ya kwamba huyu hatofunga tena, hatta la na hatta naqul la yasum, mpaka tukao tunasema kwamba huyu hatofunga tena. Kisha akasema Aisha radhiyallahu anha وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان, sijapata kumuona Mtume alayhi salatu wasalam akikamilisha funga ya mwezi mzima isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Mtume alayhi salatu wasalam katika miezi yote 12, mwezi ambao aliyokuwa akiufunga mwezi mzima, hapakuwa isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Aisha anasema sijapata kumuona Mtume akikamilisha mwezi mzima isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara minhu siyam min Shaaban, na sijapata kumuona Mtume alayhi salatu wasalam akikithirisha kwa wingi, akitoa juhudi nyingi katika kufunga kama vile alivyokuwa akifunga masiku mengi katika mwezi wa Shaaban. Kwa maana ya kwamba hadithi hii ya Aisha radhiyallahu anha inasema kwamba Mtume katika mwezi huu wa Shaaban alikuwa akikithirisha sana kufunga, lakini funga yake ilikuwa sio funga ya mwezi mzima. Funga ya mwezi mzima hakuifunga isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Ayuhannasu ibadallah, ni katika mangapi ya kheri yanayopatikana katika mwezi au katika kufunga? Kujizuia na matamanio, kujizuia na chakula, kujizuia na vile ambavyo vitakavyokufunguza wewe. Ni mangapi katika kheri ambayo wewe unayapata? Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika hili jambo hili la kufunga mpaka pale tutakapokutana na Allah subhanahu wa taala, na tumuombe Maula subhanahu wa taala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikia na kufuatiliza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.